книгодрукування, Центр українських досліджень при Гарвардському університеті з метою підняття іміджу України в широкому західному світі. Зокрема, видаються англійською мовою «Історія Руси України» Грушевського, «Енциклопедія українознавства» та інші твори. Чимало українських студентів навчаються у престижних університетах розвинених країн завдяки підтримці Яцика. Юрій Борець, австралійський бізнесмен, надає підтримку книгодрукуванню в самій Україні. Сотні тисяч примірників багатьох книг патріотичної тематики вийшли у світ і пішли в люди безкоштовно завдяки підтримці цього активного борця за українську правду. Не згасли полум'я завзяття колишнього вояка УПА палає в його душі. І сила цієї енергетики передається сучасній нашій молоді. До людини, до її свідомості можна дійти різними способами, але через книгу найкраще. Людина сам на сам із книгою – це людина, яка перебуває у творчому процесі. Вона або погоджується з ідеєю книги, або не погоджується. Для того, щоб із нею не можна було не погодитися, книга повинна бути переконливою і зрозумілою. В цілому ж, треба відверто сказати, що енергетичний потенціал української еліти вищого класу в сучасних умовах використано далеко не на повну потужність. Багато представників цього класу призупинили свою високу місію. Мабуть, трохи притомилися, якось знітилися. Це стосується як тих, що в Україні, так і тих, що поза її межами. Мені здається, що все це відбувається через те, що немає провідного ватажка або групи блискучих організаторів. Відсутні організаційні методи та структури єднання – як всередині країни, так і в міжнародному масштабі. Існуюча Всесвітня українська координаційна рада у Києві за самим задумом – то організація, яка потрібна для узгодження дій українства у світі, в тому числі і в самій Україні. Але фактично вона не проявила себе в цій іпостасі. Немає ніякого впливу на будь-які події. Патріотична еліта вищого класу – це золотий фонд нації. Її треба постійно утримувати у стані активної творчості, у стані постійної дієвої готовності. Адже не секрет, що багато, якщо не більшість, представників еліти вищого класу все ще перебуває у стадії перехідного періоду від комуністичної системи до української суспільної системи. Потрібні консолідуючі зусилля щодо збільшення рядів цієї еліти. Вона билася і, на жаль, б'ється поки що в нерівному бою. Із закулісного тузання треба широким фронтом в усіх країнах світу виходити на легітимні методи відкритої боротьби. Треба пам'ятати, що в бій ідуть не тільки сучасники. З ними завжди поруч, завжди у строю золота українська еліта всіх попередніх віків. Вона з нами. Вона закликає. Вона віддає свої духовні надбання нам, як внесок в ідеологічний, патріотичний фонд українства. І все ж, якби ми не втішалися наявними здобутками, їх малувато. Тому статус еліти вищого класу – це незручне крісло, в якому можна лише спочивати, насолоджуючися славою минулою та олімпійським спокоєм. На мій погляд, статус еліти вищого класу – це перш за все відповідальність.